राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 बजे को प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना कर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। जितने ग्रंथ है उसी आदि श्लोक है, 6 ग्रंथ आदि श्लोक में आ गए। नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। अर्थ हुआ ये भाव न विद्यते और सतः अभाव न विद्यते। तीन धातु अशभूवि भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है। संसार शरीर जो परिवर्तनशील है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। तो सत्ता विद्यमान का है तो एकदम क्षण भंगुर है ना, क्षण भंगुर है, नाश हो रहा है। तो सत्ता विद्यमान नहीं है। सत्ता है दिखे तो है पर सत्ता विद्यमान नहीं है। है ऐसा नहीं है, नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, इसको जो जानने वाला स्वयं है उसका अभाव न विद्यते, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। उसका भाव ही विद्यमान है। तो नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो असत असत ही है, सत सत ही है। सत सदा विद्यमान है, सदा रहता है, असत विद्यमान रहता ही नहीं, असत असत है। बस जितने साथ सब इतने आ जाएगा। तो संसार में संयोग और वियोग दो है, इसमें वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। तो वैसा विचारवान को चाहिए कि असत की इच्छा न रखे। संयोग रहने वाला नहीं है, वियोग रहने वाला है। आपका हमारा परिचय नहीं था तो वियोग था, और एक दिन वियोग हो जाएगा। चाहे आप चले जाओ, चाहे हम चले जाओ, चाहे दोनों चले जाओ, वियोग होगा। और संयोग काल में भी वियोग हो रहा है। अभी जी रहे हैं ये तो दल बात झूठी है, मर रहे हैं, मनुष्य शरीर से वियोग हो रहा है निरंतर। एक क्षण भी इसमें अंतर नहीं पड़ता। चाल है जो कि तुम रहे निरंतर। तो वियोग था, वियोग भी होगा और वियोग हो रहा है। तो वियोग तो है नित्य और संयोग है अनित्य। तो संयोग हुआ असत, इसकी विद्यमान सत्ता नहीं है। और वियोग हुआ सत, इसका भाव विद्यमान नहीं है। मानो वियोग ही वियोग ही वियोग है, सत नहीं है। योग है वो योग, योग है उसका वियोग नहीं है, वो सत्य है। सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नाय। प्रगट देखने में है वो, नहीं है वो दिखता है दिखता नहीं है। तो नहीं क्यों दिखता है कि हमारे देखने की शक्ति जो इंद्रियां है और अंतःकरण है मन बुद्धि, ये जिस जात के हैं उस जात का ही संसार है। तो उस जात को ये देखते हैं। और सत जो अपना स्वरूप है उसके सामने असत नहीं दिखेगा, सत है वो है ही रहेगा। जैसे आंख से हम सुन नहीं सकते, तो कान से देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? विजाती है। ऐसे अंतःकरण इंद्रियां संसार की जाति है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं से नहीं का मान होता है। तो है से है का ज्ञान होता है, जो मैं हूं उससे ज्ञान है, एक परिपूर्ण है, वो है ही हूं है। मैं मिल जाता है तो हूं हो जाता है, मैं बिना है ही रहता है हरदम है। तो हूं से है देखा जाता है, नहीं से नहीं देखा जाता है। शरीर इंद्रिया अंतःकरण नहीं से उस नहीं से नहीं संसार दिखता है, और स्वयं है उस है से है की प्राप्ति होती है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और स्वरूप का ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होने पर होता है। संसार के साथ मिले रहने से संसार का ज्ञान नहीं होता, और अपने स्वरूप के साथ अभिन्न भिन्न रहते हुए स्वरूप का बोध नहीं होता। इन दो बोध होने में दो कायदा, एक कायदा नहीं है। संसार का ज्ञान तो संसार से अलग होने से होगा, और अपने स्वरूप का ज्ञान अपने स्वरूप से अभिन्न होने पर होगा। भिन्न होने पर नहीं जान सकते। आज भिन्न होकर के ही जानने की चेष्टा हो रही, जितनी चेष्टा हो रही है स्वरूप से भिन्न होकर खूब जानने का उद्योग कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खूब जानने की चाह करते हैं। तो जानने का विषय क्या हुआ? जानने का विषय हुआ ब्रह्म, जानने का विषय हुआ ईश्वर, जानने का विषय हुआ आत्मा। ये जानने का विषय हुआ, अब इसको जानते हैं। ये जानने का विषय है नहीं, जानने का विषय संसार है। तो करते हैं जीव ब्रह्म की एकता। तो जीव और ब्रह्म की एकता करते हैं, जीव ईश्वर की उस एकता करने में लक्ष्यार्थ की एकता करते हैं। लक्ष्य जो जीव है, जो ईश्वर है, वो लक्ष्य एक है, उससे उस तत्व की प्राप्ति चाहते हैं। कभी होने वाली नहीं है ये, कभी। जय राम जी। अगर एकता करना चाहो तो वाच्यार्थ की एकता करो। ईश्वर की वाच्यार्थ, जीव का वाच्यार्थ, ये एक है। वाच्यार्थ शरीर से लेकर एक हुआ, तो ईश्वर का शरीर विराट हुआ, इसका शरीर एक जैसी हुआ, इसकी एकता है। वाच्यार्थ एक करने से बोध हो जाता है, लक्ष्यार्थ एक से बातें होती है, बोध सीखना हो जाता है। सीखने को बोध कहते हैं। वाच्यार्थ एकता होने से बोध हो जाता है। हाँ, लिखा है रामायण में, रामायण में लिखा है। हाँ, सब कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, सोतनु तब यह आगे सोवा, अजीव नित्य तुम कहीं जग लोरोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी बस भक्ति मांगी। बोध हो गया। तो बोध वाच्यार्थ एक तरह से होता है, लक्ष्यार्थ एक तरह से नहीं होता। वाच्यार्थ एक हुआ नहीं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। तो पंचरचित यह संसार है, पंचरचित शरीर है, तो ये तो एक है। अजीत नित्य है तो रोती क्यों? तारा को कहा भगवान श्री राम जी ने, ये सोते हो तब ये आगे सोए, तो ऐसा एक बस होता ही है। अजीत नित्य है, ये मरता नहीं, रोना है मरने के लिए, तो मरता नहीं, उसलिए क्या रोती हो? शरीर दे सामने पड़ा है, वो नित्य मरता नहीं है, शरीर नित्य मरता ही रहता ही नहीं। उपदा ज्ञान चरण तब लाग, समझा की बात ठीक है, सब मरने वाला मरता है, रहने वाला रहता है। तो भक्ति बर मांगी, भक्ति के बर मांग दिए भाई भक्ति देवा। बस जानने का अर्थ माना भक्ति, जान जाएगा तो भक्ति हो जाएगी, नहीं जाने से बैम हो जाएगा, जानने का भ्रम हो जाएगा। वो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, हम एक अक्षर अगर कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। एक अगर हो जाएगा बैम हो जाएगा, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो हुआ हुआ ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान तो है, हुआ होता है तो अज्ञान ही होता है। हुआ है ना तो जाते से ध्रुव मृत्यु, गीता ने कहा है पैदा होता हो तो मरेगा, तो ये ब्रह्म ज्ञान तो मरेगा भाई, ज्ञान हो गया ना तो मर जाएगा। जाते से ध्रुव मृत्यु या ध्रुव जन्म मृत्यु तस्मात अपरिहार्य थे, कोई परिहार नहीं कर सकता, न तो सोच तुम्हारे सो नहीं करना चाहिए। तो है एक परमात्मा, इसको मान लें विश्वास कर लें। किस बात कर गए कि तब प्रवेद भूता नाम ये न सर्वमिदम तत्त्वम, जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ, जिससे परिपूर्ण व्याप्त है, स्वकर्मणा तम अध्यक्ष, उसका पूजन करो, सब में उस परमात्मा का पूजन करो, परमात्मा परिपूर्ण उसका पूजन करो। यथा तरोर मूल निशेष में न तृप्यंत तस्कंद भुजो पर राखा, जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से उसका तना और बड़े बड़े स्कंद और टहनिया और पत्ते फूल और फल सब ठीक हो जाते हैं, और जैसे प्राणोपहाराच अन्न जल लेने से सब शरीर ठीक हो जाता है, ऐसे एक परमात्मा का पूजन करने से सर्वार्थम सबका पूजन हो जाएगा, सब संसार का पूजन हो जाएगा। यथा तरोर मूल निशेचन तृप्यंत तस्कंद भुजो पशाखा, और प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणी तथा तो सर्वारणम अच्छते। या भगवान का जन पूजन करे सब पूजन हो जाए, तो भगवान को याद करे भजन करे दुनिया मात्र को शांति पहुंचेगी। इतना उपकार आप धन से पदार्थों से नहीं कर सकते, और भजन करके बड़ा भारी उपकार कर सकते, दुनिया मात्र को शांति पहुंच गई। और हिंग लगाना फिटकरी रंग जगा जगा खर्च खोडी एक नहीं, और बढ़िया तृप्ति हो जाए, सब को तृप्ति हो जाए, सब परिपूर्ण सम शांत करे। नर नारायण ऋषि दोनों ही उत्तराखंड में रहकर दुनिया के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, तो शांति जितनी उनसे ही मिलती है, जितनी शांति जाए उनसे मिलती, संतों से मिलती, अशांति असत से अशांति होती, सत से शांति होती, सत परमात्मा तत्व है सब परिपूर्ण वो है, और ये दीखता ये नहीं है। यो वही भूमा तत्सत्यम, जो व्यापक है वो सत्य है, और मृतम और मेरे साथ सब मौत है, सब नाश होने वाला है। वही परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, ये संसार सब जिससे व्याप्त है उसको तुम अविनाशी विद्धि अविनाशी जानो, और अंत अंत इमे देहा अंतवंत, ये अंत वाले हैं। जो धनवंत होता है ना, धनवंत होता धनी होता उस बार धन का ऐसे इसमें क्या है कि अंत अंत है, इनका अंत ही मुख्य है, खत्म खात्मा ही मुख्य है, खत्म हो जाएगा नाश ही मुख्य है। तो नाश होने वाले वाले को त्याग दो, अविनाशी स्थिति हो जाएगी। हो जाएगी तो कहते हैं है जो प्रकट हो जाएगी, अनुभव में आ जाएगी। हो क्या जाएगी? अनुभव में आ जाएगी। तो असत है उसका त्याग करो। त्याग क्या करे? त्याग तो पकड़ा हुआ तो करे, इसका समद बरसात नहीं है ऐसा मान ले, जान ले। मकान में हम बैठे हैं पर मकान हम नहीं है। हम मकान से अलग है, क्यों? मकान से अलग होते हैं आते हैं भी, ऐसे मरता है तो अलग होता है। तो पहले से अलग होता है तभी अलग होता है, पहले एक होता तो अलग नहीं होता, अलग हो ही नहीं सकता। जैसे अग्नि में दाहिका प्रकाशिका शक्ति है, उसको अलग नहीं बता सकते। दाहिका शक्ति को अलग करो अग्नि से, अलग प्रकाशिका शक्ति को अलग करो, अलग क्या करे? शरीर जिसका अलग है तो पीछे अलग होता है, पहले ही अलग था, पहले अलग है, पीछे अलग है, अलग ही है, अलग होता है, वो अलग होता है। तो शरीर के साथ अपना संबंध नहीं है, हुआ ही नहीं, था ही नहीं, और होगा भी नहीं, और हो सकता भी नहीं। और परमात्मा साथ में एकता थी, एकता है, एकता रहेगी, होगी, है वो सही। ऐसे इस बात से अर्थ का त्याग कर दे तो स्वरूप स्थिति हो जाए। और लक्ष्यार्थ एकता करो तो थूक बिलो बैठे, एक तत्व है। ये नहीं नहीं नहीं छोड़ दे, यह नहीं यह नहीं यह नहीं हुई ताके परे अगम है सोई। तो यह नहीं यह नहीं यह नहीं मान सत्व रजतम नहीं, और तगुणातीत है वो है, इससे परे है वो गुणातीत। तो परमात्मा सदा विद्यमान है, सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में है जो कुछ है। वो सब नित्य प्राप्त है, उसको ही प्राप्त करना है, और नित्य अप्राप्त है उसको ही छोड़ना है। जो नित्य छोड़ रहा है उसको छोड़ना है, और कभी नहीं छोड़ता उसको ही पकड़ता है, उसको प्राप्त करना है। इतनी बात है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर दृष्टोन्तस्त्वनियोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी होने दोनों के तत्व हो जाना है। तो दोनों तत्व क्या जाना? कि असत नहीं है तो असत का भाव जाना, सत का भाव जाना। दोनों का तत्व है हुआ, असत का तत्व भी है, सत का तत्व भी है। असत का तत्व तो है ही हुआ, असत का तत्व तो नहीं, दोनों का तत्व एक। उभय दृष्टो अंत, उभय बताया अंत एक बताया, उभय अंत, तो दोनों का अंत एक है। सत का भाव सत, सत का रूप सत है, असत का रूप भी सत है। सत का भाव तो रहता नहीं, ना भाव विद्युत है ना सतो विद्युत भाव, सत का भाव है ही नहीं तो सत है। तो इसका क्या करे? इसमें सेवा करे। जो वस्तु है क्रिया है ये सेवा सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है, सेवा सामग्री है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वार साधनों का सेवा का घर है इस शरीर। इसमें जो वस्तु है रुपया पैसा चीज वस्तु में और शरीर, इसके द्वारा संसार की सेवा करना, क्योंकि ये संसार की चीज है उसको दे दिया तो ऋण उतर गया, और उसको ले लिया ये ऋण हो गया। तो ऋण उतारना है मुक्ति, और ऋण रखना है बंधन। माता पिता का ऋण उतारो, स्त्री पुत्र का ऋण उतारो, संसार का ऋण उतारो, उनकी सेवा कर दो। अपने पास जो संसार की चीज उसको अपने दे दो, उनको पीछे दे दो, संभला तो है चले जाओ। कबीर साहब ने कहा चादर है झीनी सदा राम रंग भीनी, और मूर्ख मैली के नहीं। दास कबीर जुगत से ओढ़ी जो कि चो धरती नहीं, अब सदर हो जाए जो जो धरती पहले नहीं करी भगवान के, और आप शरीर अबात है सीधी सरल बात, मानो शरीर और सामग्री है इसके द्वारा संसार की सेवा करना और अपने आप को परमात्मा के अर्पण करना। संसार की चीज संसार को अर्पण कर दो, भगवान चीज भगवान को अर्पण कर दो, ममई वांसो जीव लोग तो भगवान को दे दिया, ऐसे सब दे दिया, जयराम जी की कमटी बढ़िया सिद्धि सरकार। तो संसार को देवे क्या, संसार की माली हमारी नहीं है, ईमानदारी का नाम है मुक्ति और बेईमानी का नाम है बंधन। संसार की चीज को अपनी मानना बेईमानी करना, शरीर इंद्रिया अंतकरण प्राण अपना नहीं, अपने तो प्रभु के हैं, ये सब संसार संसार का ही है बस, अपना नहीं माने इसको। जैसे भगवान की चीज भगवान को दे दे, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपको समर्पण है, ऐसे भगवान की चीज तो भगवान को दे दे, ऐसे संसार की चीज संसार को दे दे, दोनों ही भगवान दे दो, भगवान तो जाने त्यार है, संसार से ही भगवान को दे दो, अपने आप को दे दो, है जो जाओ काम बन जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।